Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Аляксандр Вайтовіч, мае акадэміі. Успаміны вядомага вучонага і палітыка, акадэміка Аляксандра Вайтовіча. Чытае аўтар. Першы значны бой на пасадзе спікера давялося вытрымаць менавіта за акадэмію навук. Але першым расказаць пра гэты канфлікт прапаную вярнуцца ў снежань 2000 года. Напомню, тады пасля нелёгкага роздуму я даў згоду на прапанову узначаліць Савет Рэспублікі. Неўзабаве, паводле указу прэзідэнта, стаў членам верхняй палаты парламента. Як вы ведаеце, канстытуцыя дае кіраўніку дзяржавы права прызначаць 8 з 64 сенатараў. А літаральна праз некалькі дзён 21 снежня на першай сесіі Савета Рэспублікі другога склікання мяне абралі яго старшынёй. Між іншым, працэс не выглядаў такім ужо запраграмаваным. І калі б кандыдатура падавалася спрэчнай, думаю, маглі б накідаць чорных шароў. Аднак, як высветлілася, 57 з 62 сенатараў падтрымалі кандыдатуру. Так я змяніў пасаду прэзідэнта акадэміі навук на незвыклае амплуа спікера. Было спадзяванне, што навуковыя праблемы не давядзецца адсоўваць у бок, бо кіраўнік краіны абяцаў, што на новай пасадзе я буду найпершай дарадцам у пытаннях развіцця навукі. Пазней стане зразумела, што маючы званне акадэміка, я быў зусім не спрактыкаваным у палітычным сэнсе. У прыватнасці не паставіў сабе задачу і як вынік не здолеў своечасова ацаніць належным чынам асобу прэзідэнта ды стыль яго кіравання. Паступова будзе мацнець адчуванне. Працаваць на пасадзе, якая патрабуе пастаяннага ўзаемадзеяння з кіраўніком дзяржавы, не змагу, бо ёсць прынцыпы, праз якія немагчыма пераступіць. Але расчараванні былі яшчэ наперадзе. Пачатку ж я ўзяўся за новую працу з энтузіазмам. Разважаў так: аналіз, логіка, навуковы падыход, універсальны інструмент. Я ім карыстаўся ўсё жыццё і заўжды атрымлівалася добра. Дык няўжо зараз справа не пойдзе. Напрыклад, было бачна неўзброеным вокам, што Савет Рэспублікі толькі штампуе праекты, якія па канвееры ідуць з палаты прадстаўнікоў. Туды ж у сваю чаргу яны трапляюць з прэзідэнцкай адміністрацыі, якая вядзе рэй у гэтай справе. Забягаючы наперад, зазначу, што такая сітуацыя захавалася і па сёння. Заканадаўчай ініцыятывай парламент фактычна не карыстаецца. А тады, на пачатку свайго спікерства, я спрабаваў неяк змяніць сітуацыю, каб не было такой вось вуліцы з аднапаковым рухам. З маёй ініцыятывы пры верхняй палаце была створана навукова-экспертная рада. Перад ёй паставілі задачу аналізаваць недахопы заканадаўства і сфармуляваць прапановы па яго ўдасканаленні. А каб усё гэта не павісала ў паветры, на прэзідыуме Савета Рэспублікі я выказаў ідэю: давайце складзем план законатворчай дзейнасці, каб усе камісіі падалі свае прапановы. Потым падсумуем, вызначым самае важнае і накіруем у ніжнюю палату і ў адміністрацыю прэзідэнта. Без пахвальбы скажу, што план атрымаўся някепскі, і, дарэчы, тое сёе з яго было рэалізавана. Іншая рэч, што прэзідэнцкае атачэнне ўсё адно цягнула коўдру на сябе. Так было ў прыватнасці, калі адна з нашых прапаноў трансфарміравалася ў праект дэкрэту аб ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці. Дарэчы, на пасадзе спікера я некалькі разоў крытыкаваў у прэсе захаплення кіраўніцтва краіны практыкай выдання дэкрэтаў. Канстытуцыі ўстаноўлена, што са сваёй ініцыятывы прэзідэнт можа выдаваць дэкрэты толькі ў выпадку асаблівай неабходнасці. Робіцца ж гэта рэгулярна, і неабходнасць ніяк не абгрунтоўваецца. Прыкладаў такога абыходжання з канстытуцыі краіны можна прывесці шмат. Дазволю сабе зараз такую вось цытату пра дэкрэты. Законапраекты, што прымаюцца парламентам, праходзяць усебаковую юрыдычную ды грамадскую экспертызу, абмяркоўваюцца і прымаюцца дэпутатамі і сенатарамі ў два этапы. Іншая рэч – дэкрэты, якія часам становяцца для грамадскасці поўнай нечаканасцю. Праекты рыхтуе вузкае кола спецыялістаў, якія проста не ў стане ўлічыць усе магчымыя наступствы прымянення новых дакументаў. Гэтае маё меркаванне было надрукавана, не паверыце, ў савецкай Беларусіі. Нават гэты штрых дае ўяўленні, наколькі з таго часу звузіўся абсяг свабоды слова. Сёння ў дзяржаўнай прэсе немагчыма нават такая памяркоўная крытыка стану спраў у галіне дзяржаўнага кіраўніцтва. Зрэшты, ну хай сабе дэкрэт, падумаў я, калі знаёміўся з праектам дакумента аб ліцэнзаванні. Але ж вось чытаю, ліцэнзіі на перапрацоўку рыбы ды морапрадуктаў будзе выдаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Што за навацыя? Чаму менавіта названая структура будзе прымаць рашэнні? Ліцэнзіі ж павінны выдавацца толькі рэспубліканскімі органамі, а хіба ведамства Галіны Жураўковай да іх належыць? Так, тады на чале кіраўніцтва спраў стаяла яшчэ Жураўкова. Тая самая, якую пазней асудзяць за тое, што блытала казённую кішэню з уласнай. Вось такое практыкавалася рыбалоўства. Але на той час яна была ў зеніце магутнасці, да прыбірала да рук прыбытковыя сферы, забеспячэння ўсёй краіны вугалем, цукарам і гэтак далей. Гэта я адчуў на паседжанні прэзідыума Саўміна, калі абмяркоўвалі праект дэкрэта. Усе мае пытанні павіслі ў паветры. Тагачасны прэм'ер Навіцкі толькі разводзіў рукамі. Ну вы ж, маўляў, разумееце. Але я сапраўды, як кажа цяперашняя моладзь, не ўязджаў у тыя непісаныя законы, паводле якіх жыве вертыкаль. У прыватнасці, меў неасцярожнасць на другім усебеларускім народным сходзе завастрыць увагу на тым, што краіне вельмі не стае замежных інвестыцый. Шчыра кажучы, фармулёўкі былі цалкам дыпламатычныя, калі без аківокаў, дык вы ж ведаеце, што інвестары стараюцца ўвогуле абыходзіць нашу краіну ад граху падалі. І паводле міжнародных рэйтынгаў беларускі інвестыцыйны клімат адзін з самых неспрыяльных у свеце. Маленькая Эстонія атрымлівае на душу насельніцтва ў 37 разоў болей замежных інвестыцый, чым Беларусь. Але нават далікатная пастаноўка праблемы выклікала раздражненне кіраўніка дзяржавы. Ён жа, трэба думаць, ладзіў гэты сход найперш як піар напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Сабралі ні многа ні мала 2,5 тысячы людзей. І ўсім адводзілася, як я потым зразумеў, роля масоўкі. А тут, бач ты, знайшоўся разумнік. У заключным слове афіцыйны лідар не пашкадаваў рэзкі слоў на адрас, як ён выказаўся, блога прэзідэнта Акадэміі навук. Нібыта я не быў на той час кіраўніком верхняй палаты. Зрэшты, рэч не ў тытулах. Галоўнае, што абвінавачванні выглядзелі беспадстаўнымі. Маўляў, праз інвестыцыі Захад зробіць з краінай тое, што чужынцы не здолелі зрабіць падчас вайны. Мелася на ўвазе, што акулы капіталізму праглынуць нашу незалежнасць. Прабачце, а хіба не на дзяржаўным узроўні рэгулярна зацвярджаюцца планы прыцягнення інвестыцый з-за мяжы? Дык што высокае кіраўніцтва само капае магілу нашай незалежнасці? Самае ж паказальнае, што неўзабаве прэзідэнт на нейкай нарадзе загаварыў фактычна маімі тэзісамі. Толькі нашмат болей патрабавальна, маўляў, інвестыцыі замежныя патрэбны кроў з носу. Карацей, я зрабіў выснову, кіраўнік краіны не терпіць побач з сабой тых, хто мае сваю думку і не баіцца яе выказваць. На публіцы ўсё павінна выглядаць так, нібы ў 10-мільённай краіне толькі адзін чалавек мае дзяржаўнае мысленне і дзяржаўныя клопаты. І без яго беларусы прападуць, як рудыя мышы. Такі вось нехітры піар. На жаль, ён дасюль дзейнічае. І шмат хто з выбаршчыкаў працягвае атрымацца за рытарычнае пытанне. Хто ж калі не Лукашэнка? Быў і яшчэ выпадак, калі мая ініцыятыва атрымала публічны адлуп ад першай асобы. Выступаючы аднойчы ў Савеце Рэспублікі, я прапанаваў, каб законы прымаліся на абедзвюх дзяржаўных мовах. Так робіцца ў іншых краінах, дзе існуе афіцыйная двухмоўя, напрыклад, у Бельгіі, Канадзе. А вось у нас, нагадаў я парламентарыям, практычна ўсе законы прымаюцца толькі па-руску. І гэта, даводзіў я, фактычна нарушае канстытуцыю, бо той пераклад нарматыўнага акта на беларускую мову, што праз нейкі час пасля галасавання друкуе газета «Звезда», строга кажучы, законам лічыць нельга. Гэта менавіта пераклад. Зрэшты, для мяне на першым месцы былі не казуістычныя нюансы. Найважней было скарыстаць магчымасць, каб у нашае палітычнае жыццё ўвайшла родная мова. На жаль, спроба аказалася безвыніковай, і вырашальную ролю адгуляла пазіцыя вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва. Пра тое, што варта прымаць законы на абедзвюх мовах, я двойчы даводзіў, размаўляючы сам-насам з Лукашэнка. І во што цікава, не пачуў пярэчанняў. Ды сапраўды, якія можна знайсці аргументы супраць фактычнай адпаведнасці з канстытуцыяй, а не толькі дэклараванай раўнапраўнасці моў. Аднак праз нейкі час, выступаючы з чарговым пасланнем парламенту, афіцыйны лідар рашуча адкінуў гэтую ідэю. Адпаведны пасаж прагучаў у якасці, так бы мовіць, лірычнага адступлення. Трэба заўважыць, што на такія імправізацыі кіраўнік дзяржавы вельмі ахвочы. Потым, праўда, не ўсе яны ўваходзяць у прычэсаны афіцыйны тэкст. І гэта, скажу вам, зусім не бескрыўднае рэдагаванне. Паспрабуй дакажы, напрыклад, калі не надрукавана, што цябе абразілі з высокай трыбуны. Зрэшты, перш-наперш, як казаў адзін кінагерой, за дзяржаву крыўдна. Так было і ў сітуацыі, калі прэзідэнт дэкрэтам кардынальна змяніў прынцыпы кіравання акадэміі навук. А сваім указам паставіў на яе чале учарашняга кіраўніка сваёй адміністрацыі, непрафесіянала ў навуцы. Пра гэтую гісторыю гаворка пойдзе наступным разам.